महाभारत वन पर्व आरण्य पर्व एकादशाधिक त्रिशततमोध्याय। ब्राह्मण की अरण्य एवं मंथन काष्ट का पता लगाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे दौड़ना और दुखी होना। जन्मेजय उवाच एवं मृतायां भार्यायां प्राप्य क्लेश मनोत्तमं प्रतिपद्य ततः कृष्णां किम कुर्वत पांडवाः। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया उसके बाद उन्होंने क्या किया। वैशंपायनुवाच एवं मृतायां कृष्णायां प्राप्य क्लेशम अनुत्तमम विहाय काम्यकम राजा स भ्रातृ विरच्युतः। पुनर्द्वैतवनम रम्यम आजगाम युधिष्ठिर स्वादुमूलफलम रम्यम विचित्र बहुपादपम। वैशंपायन जी ने कहा, राजन पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भारी क्लेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैत वन में ही चले आए। वहां स्वादिष्ट फल मूलों की बहुतायत थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। अनुभुक्त फलाहारा सर्व एव मिताशना न्यवसन पांडवास्तत्र कृष्णया सह भार्यजा। वहाँ सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। वसन द्वैत वने राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर भीमसेनोर्जुनश्चैव मातृपुत्रो च पांडवौ। ब्राह्मणार्थे पराक्रांता धर्मात्मानो यतव्रता क्लेशमार्चन्त विपुलं सुखोदरकं परं तपा। द्वैत वन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन तथा माद्री कुमार नकुल सहदेव इन सभी शत्रु संतापी संयम नियमपरायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान क्लेश उठाया परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही न हुआ। तस्मिन् प्रतिवसंतस्ते यत् प्रापो कुरुसत्तमा वने क्लेशं सुखोदरकं तत् प्रवक्ष्यामि ते शृणु। राजन उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला क्लेश उठाया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। अरण्ये सहितं मंथं ब्राह्मणस्य तपस्विनः मृगस्य घर्षमाणस्य विशाले समसज्जत। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा अरण्य सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में टंगा था, वही एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग के सींग में अटक गए। तदाताज गतो राजन त्वरमाणो महामृग आश्रमांतरित शीघ्रम प्लवमानो महाजब। राजन उन काष्ठों को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। ह्रियमाणम तुतम दृष्ट्वा स विप्र कुरुसत्तम तरितोभ्यागमत तत्र अग्निहोत्र परिप्सया। कुरुश्रेष्ठ उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत वहीं पांडवों के आश्रम में आया। अजात शत्रुम आसीनम भ्रातृभिसहित वने आगम्य ब्राह्मण तूर्णम संतप्तश्चेदमब्रवीत। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास तुरंत आकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, अरण्य सहित मंथम समाधक्तम वनस्पतौ मृगस्य घर्षमाणस्य विषाणे समसज्जत तमादाय गतो राजन्स्वरमाणो महामृगः आश्रमात्त्वरित शीघ्रं प्लवमानो महाजवः। राजन, मैंने अपनी अरनी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है और अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। तस्य गत्वा पदम राजन्नासाद्य च महामृगम् अग्निहोत्रम् न लुप्येत तदा नेत पांडवा। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुँचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म लुप्त न हो। ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतप्तोऽथ युधिष्ठिरः धनुरादाय कौन्तेय प्राद्रवत् भ्रातृभिः सह। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। सन्नद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्रवन् नरपुंगवा ब्राह्मणार्थे यतन्तस्ते शीघ्रमन्वगमन् मृगम्। वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कर्णनाली कनाराचान उत्सृजन्तो महारथाः नाविध्यन् पांडवा तत्र पश्यन्तो मृगमन्तिकात्। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव करणी नालिक और नाराच नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहां उस मृग को बींध न सके। तेषां प्रतमानानां नादृश्यत महामृग अपश्यन्तो मृगं शांता दुखं प्राप्ता मनस्विदः। घोर प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ न लगा, सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गए। शीतलच्छायमागम्य नग्रोधम गहने भरे क्षुत्पिपासा परितांगा पांडवा समुपाविशन। तत्पश्चात उस घन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल छाया वाले बरगद के पास आकर बैठ गए। तेषां समुपविष्टानां नकुलो दुःखितस्तदां अब्रवीत् भ्रातरं श्रेष्ठम् अमरसात् कुरुनन्दनम्। उनके बैठ जाने पर नकुल अत्यंत दुखी हो अमरस में आकर बड़े भाई कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। नास्मिन् कुले जातो ममज्ज धर्मो न चालस्याधर्थ लोपो बभूव अनुत्तरा सर्वभूतेषु भूय संप्राप्ता स्म संशयम् किन्नु राजन्। राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया, फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि आरण्य पर्वणि मृगान्वेषणे एकादशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में मृग का अनुसंधान विषयक 311वां अध्याय पूरा हुआ।